There are images that lie within my heart. Images with the power to recall the warmth of a summer's night. The stillness before a storm. Reminding me of the first time I ever saw him. You go. When he stopped and asked directions to Rosamond Bridge. A moment when there was nowhere else to go. Except towards love. Tja och välkomna till ett nytt avsnitt av Tittar och snackar med mig Emil och med Gustav. Idag kommer vi prata om filmen Broarna i Madison County. Och jag tror du har en större relation till den här filmen än vad jag har. Så hur kom den här filmen in i ditt liv, Gustav? Den hörde ju till på, just i mitten på 90-talet. Vi diskuterar väldigt många filmer som kom i mitten av 90-talet. Har du slagit dig? Men det kanske är tiden då vi båda börjar se film. Ja, det är någon slags kärna i... Nej, fast jag började långt innan dess. Men ja, det är sant. Men det kanske var en storhetstid för oss båda när det kom till film då. Eller det kom mycket bra filmer, jag vet inte. Men varför vill du liksom att för du bad mig göra en temperaturlista på den här filmen. Jag ställde upp för din skull. Jag har ingen egen relation till den här filmen egentligen. Så nej, men det var väl lite därför jag tyckte det var roligt. Dels för att vi diskuterar väldigt många Picadoll-filmer och Broarna i Madison County tycker jag väldigt mycket om. När den kom, då var det tillsammans med så här Jerry Bruckheimer, Conair, Armageddon och alla dem. Och Broarna i Madison County var en sån film som man tyckte om på samma sätt och som många människor tyckte om på samma sätt och som liksom höll sig lite på sidan. Jag tycker det är en fantastisk kärlekshistoria och jag tycker det skulle vara roligt att diskutera en kärlekshistoria. Och jag vill ju också att du gör en temperaturlista på filmen Ömhetsbevis till exempel. Jag har ett litet hopp om att det ska bli som en roast också. Det har blivit att vi hittar många gemensamma filmer som vi hyllar. Men det finns något kul också i om vi hittar de här filmerna där vi verkligen inte håller med varandra. Den här filmen kan ju vara en sån. Jag minns faktiskt att jag läst boken faktiskt när jag gick gymnasiet på engelska. Men jag kan inte minnas om jag hade sett filmen då eller om jag såg filmen efter. Men hur som helst, jag har läst boken, men jag har inget minne av om den var bra eller dålig. Jag gissar på att jag kanske grät lite i slutet. Men ska vi dra igång med temperaturlistan? Ja, jag kan bara ge ett kort förlängt svar. För sen alltså i realtid så tror jag att Broarna i Madison County har blivit lite personlig för mig också. Men vilket jag inte behöver gå in på. Men så att den typen av kärlekshistoria som bara är existerande för de karaktärer som har haft kärlekshistorien. Det kan jag identifiera mig med. Kanske det är därför den berör mig ännu mer idag. Liksom. Att den bara finns där och... Som ett lite skavsår. Ett vackert skavsår. Ja. Men då ger jag kast här direkt med punkt nummer ett. Punkt nummer ett är alltså det du gillar minst kring filmupplevelsen. Precis. Och så rövas upp till punkt 10 med det jag tyckte var bäst då. Ja. Och punkt nummer ett bär rubriken Syskonen. Det vill säga Meryl Streeps karaktärs barn i filmen. Ramberättelsen helt enkelt. Precis. Den nutiden. Precis som Rose som gammal kvinna i Titanic så har Broarna i Madison County en ramberättelse. Ja, och filmen inleds ju med att huvudkaraktären som är Meryl Streep som spelar den här kvinnan som heter Francesca Johnson. Hennes två barn, de här syskonen då, kommer till deras familjehem då. För hon har gått bort och får reda på saker då om hennes deras mammas förflutna som de inte visste om. Och jag tycker bara att de här två karaktärerna är redan rätt onödiga i filmen, men de är så otroligt dåliga. Det kan jag i alla fall hålla med om. Hur mycket man tycker om den här filmen så är det främst då den där killen spelad av en snubbe som heter Viktor Slesak är så otroligt dålig. Han spelar alltså skitdåligt. Ja, det minns jag när den kom att jag kände så här, gud vilken osympatisk karaktär, vilken barnrumpa. Den skådespelaren gör den karaktären. Ja, för de läser till exempel upp då. De läser liksom Meryl Streeps karaktär då, när Francesca Johnsons dagbok, Francescas dagbok. Och så nämner hon att hon har haft sex då med Clint Eastwoods karaktär. För det, filmen bygger ju kring kärlekshistorien mellan Francesca som en hemmafru i Idaho eller var hon bor. Och Clint Eastwood så kommer igenom för att han är fotograf och ska fota några broar där. Hens, broarna i Madison County. Hon är ju en superhemmafru. Och maken och de två barnen är ju borta här en vecka. Så att det är en kärlekshistoria som utspelas. Ja, det finns... en vecka hennes liv och som ingen annan vet om. Och nu läser de här då barnen och vuxna den här dagboken. Och han blir helt, han kan liksom inte lyssna när hon berättar att hon har sex och sådär. Som att han är vad, 10 år. Och alltså, det är inte bara det att hans karaktär är jobbig och som du såg den barnen, att han spelar så dåligt. Alltså det är, ja, jag tycker det är fruktansvärt att kolla på många av de scenerna där det är såhär, nej, vi kan inte läsa mer, jag vill inte lyssna mer. Såhär, nej, men läs vidare. Ja, och för oss blir det väldigt så här högeramerikanska reaktioner på det hela, helt verkligen. Men, ja, nu när jag såg om den så märkte jag att så här, oj, plötsligt berördes jag av det där. Och jag tycker hon som spelar systern sköter bra. Och så försökte jag tänka, varför inte berörs jag? Inte jättebra, men bättre än killen. Ja, men varför berörs jag ändå? Varför funkar det här? För jag är inget fan av ramberättelser. Jag tycker till exempel inte att det hade behövts i Titanic. Jag tycker oftast inte det behövs. Men här plötsligt blev jag berörd. Men då kanske det är igen så här att jag börjar relatera till människor runt mig. Alltså så här... till sina egna föräldrar. Alltså såhär, jag vet inte. Punkt ett var just alltså själva de två syskonen och hur dåligt skådespel det var där. Mm. För punkt nummer två är det nämligen... kan ju inte jag säga så mycket. Nej, och punkt nummer två är nämligen filmens form. Och det är dels att den har den här ramhandlingen som du nämnt och tydligen tycker om. Jag tycker den är rätt onödig. Men det är också det att i den här ramhandlingen så har vi dels har vi att de här barnen då, i vuxen ålder, läser breven som någon sorts voiceover som går över i bilder i förflutna. Men vi har även att Meryl Streep har en egen voiceover. Det finns så många olika berättarkomponenter i den här filmen som jag tycker är lite splittrad. Och jag tycker nästan man kunde stanna. Man kunde kanske inlett i nutid, men gått direkt till sedan till dåtid. Och man har inte behövt de här voiceover-partierna. Till exempel när Meryl Streep ligger i ett badkar och berättar om hur hon tänker på att Clint Eastwood precis har legat där innan och sådär. Jag tycker bara att den är spittad i formen. Ja. Och samtidigt som att en ramhandling kan liksom göra dåtiden och det man vill berätta starkare, så tycker jag det här, lik Titanic, tar bort lite. Istället. Ja, jo, men, nej, men jag är med på din resa. Jag förstår det. Punkt nummer tre då, och det är någonting som kanske kommer från att det här är en filmbaserad bok. En bok jag då läst men inte minns. Och det är att det finns en lite jobbig tantsnuskromanskänsla i filmen. Hela det här då, att det är från Meryl Streeps perspektiv, vilket jag inte tycker är så dåligt. Men Emil, det roliga här är att här blir ju du lite den vuxna sonen i ramberättelsen. För att du är inte riktigt bekväm med att mödrar har haft det här, så att det blir automatiskt tantsnusk. Nej, det är väl mer hur man målar upp Clint Eastwoods karaktär, den här snubben som heter Robert Kincaid, fotografen då, som kommer hit. Det här lite exotiska inslaget i den här hemmafruns vardag. Och kommer där och blir någon sån sexualiserad liksom Casanova och sådär. Jag tycker bara det finns något intantsnuskigt. Ja, fast det tycker jag de gör. För när jag försöker se det, hur du ser det, då har det gjort så många gånger att Clinta får komma där lite som en av sina västernhjältar. Men här kommer han ju som en väldigt ändå stillsam, trevlig fotograf. Alltså jag tycker inte de har byggt upp det och spelat på det så här, något tantsnusk sexuellt. Nej, jag skulle nog inte kunna gå in och så här, på något sätt analysera filmen efter det här. Men jag tycker det finns en aura av tantsnusk. Och att folk som gick och såg den här filmen, även om du också gick och såg den, alla mammor som gillar den här filmen tycker om det för att det finns en tantsnusk romans aura just i filmen, som de själva sitter och tänker så här: tänk om alla fotograferna kommer till vårt radhusområde när jo, men liksom... det är ju oundvikligt. Alltså för alla har väldigt många, och ju äldre man blir och när man plötsligt är 80, så finns det, det här har jag verkligen researchat inom äldrevården, där jag har frågat kvinnor om så här, the one that got away, alltså finns det någon du ligger och tänker på som det aldrig blev. Och det finns ofta en man där. Medan när man frågar äldre män samma sak, så har de, finns det typ 18 kvinnor de ligger och tänker på. För män kan aldrig bestämma sig och har varit kär i grannhustrun och du vet, fan och hans moster. Medan kvinnor har en specifik Clint Eastwood alltså, som någon gång. Precis, så att det finns, det är inte bara oundvikligt att många kvinnor kanske känner så när de ser filmen, utan att det finns en sanningskvot där. Medan motsvarande gubbsnus skulle vara liksom en film som handlar om att barnen som vuxna hittar brev där man märker att fan, min pappa har ståkat 20 olika kvinnor när han var gift liksom, eller haft så här obetydliga skitaffärer. Eller ja, nej men så det känns oundvikligt. Men jag kanske känner tvärtom att fan, det finns en sann kärna i att berätta såna här historier. Mycket möjligt, jag tycker det är tandsnusk. Nästa punkt är, och det här kanske jag, det här punkten kanske finns för att jag inte riktigt kan relatera, för att jag inte haft så bra sex i mitt liv. Jag vet inte om jag haft det eller inte, men jag tror inte jag haft det. Kort och liksom obetydligt ofta. Men det är just att det finns någon sorts klyschigt tycker jag här, och det är snacket under sex och även bråket efter sex. Och det är då när, för Meryl Streeps karaktär då, Francesca, och den här Robert Kincaid har sex. Och då kommer det ett samtal, det är nog direkt efter, de ligger och håller varandra, och hon pratar om att kan du ta mig härifrån och tillbaka till talen, eller vad hon nu snackar om. Mm. Och det känns dels så här typ att öppna upp sig så där efter sex känns väldigt, väldigt skrivet. Och sen efter det så följer det ett bråk som jag tycker väldigt mycket som främst med Streep i den här filmen känns väldigt naturligt, och hon är väldigt duktig. Men just det bråket efter sex känns väldigt mycket som att det har funnits i manusfattaren eller anteckningar, en punkt som skriver efter sexet måste du finnas ett bråk. Och så har jag kanske inte riktigt kunnat bygga upp. Så då kommer en sån här explosion efteråt av att jag betyder ingenting för dig, jag är bara en av 100 hemmafruar du har på dina resor och sådär. Och det är så här, men vänta, du har haft sex med honom en gång. Alltså du har inte rätt att bråka med honom riktigt än. Och jag tror man brukar inte göra det. Precis, det är en liten sån här filmklyscha som folk alltid gör på film. Men i verkligheten är det oftast bara så här neuros borderline människor som gör det. Och de gör det oberoende av om de nyss haft sex eller bara nyss har kommit hem från jobbet. För här kan jag hålla med. Och filmen har ju de här små elementen av just klyschor. Jag tycker hela Meryl Streeps karaktär liksom blir lite overkill ibland. Så mitt hjärta för den här berättelsen ligger fortfarande i liksom i filmens helhet, alltså i saknaden, alltså i The One That Got Away, alltså att ja, jag kan förstå, jag kommer nog komma till det, ja, faktiskt, men det är för att det var lite klyschigt. En till klyschig sak som jag har lite svårt för filmer, det är då punkt nummer 5 på listan, och det är den här uppbyggnaden eller uppmålandet av konstnären, här i det här fallet av fotografen, att de är något speciellt och att de också på något sätt pratar om liksom sitt liv och sådär genom sin konstform. Så att han, jag tror han relaterar liksom saker kring det här med fotografi och sådär. Och det här med ett allmänt problem. Ja, hänger du med vad jag säger? Jag är helt med. Att de är lite mer än oss vanliga och att de via konsten kan förklara hur de tänker och känner. Och jag tycker alltid det känns så skrivet. Det känns så, jag litar inte på att Clint Eastwood är fotograf. Det är ju därför jag lite kunde ha problem med Martin Scorseses Hugo. När jag känner att det är vanligt. För till exempel Woody Allen har nästan alltid, jag menar, ett alter ego. Det är författare, det är konstnärs karaktärer i hans filmer. Han driver ju med konstnären. Han ironiserar. Ja, i alla fall liksom porträtterar det lite lättsamt. Ja, men medans, och det här kan jag tycka är främst ett problem i Europa, det du beskriver här med Clint Eastwoods fotograf, att man gör en så här större, med som att konstnärer har hittat svaret, som att alla konstnärer är fria. Men och inte en människa som är hemma och ute på landet. Att de kan liksom se världen på ett sätt som vi andra kan. Det är lite exakt samma sak nu kom på i Titanic med Leonardo DiCaprios karaktär som varit, han har varit i Paris och ritat, ja, och skissat och målat, och så sitter han och förklarar för Rose och visar bilder och sådär. Ja. Och liksom att han har sett en helt annan värld för att han har liksom en sorts konstnärligt gebit, eller du vet. Och det där är ju en klyscha som, och här har ju vi till konstnärssfären, Men det är en klyscha som många inom vår sfär går på om sig själva. Alltså där man kan känna så här att herregud, vad som när vi satt och diskuterade runt ett bord på utbildningen, så kunde man känna ibland att fan, människor tror att det är vi som sitter här och diskuterar livets gåta. Vi är gänget i filmen Prometheus som vet lite mer än alla andra. Precis. Men det har jag alltid känt att nej, det vet vi inte. Vi har bara hittat en norm inom kulturen. Men kulturen vet egentligen mycket, lika lite som andra sfärer. Fördelen med kulturen är att kulturen arbetar med att skildra det man ser. Och det är en helt annan grej. Precis, och bara för att man håller på med foto, måleri eller filmmanuskrivande eller whatever, så kan man inte genom det förklara världen bättre än en hemmafru i Idaho. I varje fall inte hur man ska leva livet bättre. Man kan ta bättre fotografier av ett vackert träd. Ja, det kan säkert Robert Kincaid göra den här karaktären då. Men det var fall punkt 5. Vi går vidare till punkt 6. Ja. Och det är Clint Eastwood. Det är ganska för att, och han har ju två roller i den här filmen. Han är ju regissör och han är skådespelare. Mm. Och som regissör tycker jag han fungerar bättre, för att han lyckas ändå knåpa ihop den här tantsnusk-romansfilmen tillräckligt bra att man vill se klart den. Men som skådespelare tycker jag att han känns, jag tycker han känns lite fel, får man tycka det? Att det ganska känns väldigt gammal, och det var väl, han var väl över 60 när han spelade in den här filmen. Och att han är inte så karismatisk, kan jag väl tycka, kanske då, gentemot Meryl Streeps karaktär, så jag tycker gör ett bra jobb, och jag kanske kommer komma till sen. Men jag tycker inte riktigt kemin funkar, för jag tycker Clint Eastwood är lite torr, trist och tråkig. Och du håller inte med. Nej, men nej, fast jag blir inte, jag går inte, alltså jag blir inte något provocerad heller. Jag har inte så mycket att säga om det, utan jag tycker han, jag kan hålla med om att det är han som regissör och hans tredje roll, en av de mest pitchade sakerna i det här programmet från min sida, tillsammans ja, med spökena i 13 Ghosts, men hans roll som kompositör, alltså som skaparen bakom filmen, som är det som funkar bäst. Men jag tycker han med det också har regisserat sig själv väldigt bra, så att det är absolut ingenting jag stör men mig hur på. Hade du sett jag tycker att han är lite för tråkigt hår. Jag litar inte på han som en konstnärlig fotograf. Men vad om exempel, jag tror Robert Redford var i snacket att spela rollen. Hur hade du sett på, för Robert Redford lider lite av samma sak, att han också är lite torr och trist. Men finns det någon skådespelare som du tror skulle gjort 95 då, som skulle gjort det ännu bättre än Clint Eastwood? Ja, men direkt nu börjar jag tänka på i den ålderskategorin så här, att alltså som du säger, Robert Redford, Paul Newman, då hade det förmodligen gett lite samma resultat. Det vill säga att du hade känt lite samma sak. Vad skulle man haft? Nicolas Cage hade ju inte känts bra, riktigt bra. Är för ung kanske då? Ja, ja. Kevin, den här filmen kom i 95 och vi pratade om Seven för något program sen, eller någon vecka sen. Om Kevin Spacey har spelat rollen. Gjort en trippel där. Seven, Usual Suspects och spelat Robert Kincaid. Och gjort det superlyckosamt. Det hade varit oerhört intressant. Jag har så svårt att tänka mig in Kevin Spacey där. I och med att jag också även lite, lite ung kanske. Även om jag tycker att Clint Eastwood är för gammal. Eller känns jävligt sliten. Ja, jag tycker inte det. Jag försöker hitta då jämnår med Meryl Streep. Då är det ju så här. Ja, hade Robert Redford gjort det bättre? Det hade varit intressant. Jag saknar Robert Redford i dramer, men samtidigt har han redan kysst Meryl Streep i Falling in Love, som vi också har diskuterat. Och det är bedrövligt när han gör det. Jag tycker Clint Eastwood. Nej, men nu, vem pratar du nu? Robert De Niro. Om? Ja, men jag pratar om Robert Redford. Jo, men jag... Ja, men sen tog du upp Robert De Niro. Okej, Al Pacino då? Ja, men det är svårt för mig att spekulera i. Alltså. Ja, jag förstår det. Och Robert Redford har väl också kysst Meryl Streep i Out of Africa. Precis, en film som verkligen känns förlegad i sitt visuella. Men om jag ser det något intressant grepp som skulle varit anti att Clint Eastwood, för jag tror inte att karaktären i boken är så gammal som han var till exempel. Och då kanske det har varit intressant att ha gjort den här mannen yngre. Alltså att ha låtit det vara, säg att det hade varit en normalspelande är man alltid tvungen att tillägga med den här människan nu för tiden. En normalspelande Johnny Depp. Alltså en yngre... Eller Brad Pitt. Ja, precis, eller Brad Pitt. Alltså en yngre man som inte är 19 här, men liksom ändå yngre än Meryl Streeps hemmafru. För det hade kunnat funka lika bra, och det hade lagt ett intressant lager som jag inte tycker. Men då hade ju sonen i filmen haft ännu större problem att läsa breven. Jo, men hans reaktion är ju inte viktig för filmen. Det är därför jag också kan hålla med när man ser filmen. Jag bara, varför? I och med att han ändå är en sån jävla tönt, varför gjorde inte filmmakarna sig tjänsten att minimera hans dialog liksom? Och en sak jag går på, och en sak jag går på nu. Sen skulle de här båda karaktärerna och syskonen, det här borde jag tagit på punkt 1, men nämner nu, båda de ska ju sluta av filmen ha lärt sig någonting via då sin mammas historia. Och så jag tror att han åker hem och typ kysser sin fru, du vet. Och det känns också så jävla skrivet på något sätt. Att de ska förändra sina liv då genom att mamma har haft en affär i en vecka. Jag tycker det är fan. Jag håller med dig, 95 håller jag med dig. Alltså när jag sitter i min lilla studentlägenhet 1995 i Visby, så börjar jag så här. Jag håller helt med. Men på en annan sida av livet så vet jag att nu för tiden när jag ser den, så blev jag väldigt nöjd just därför med, alltså, nu för tiden med ramberättelsen. För att jag tycker de knyter ihop det. Det känns äkta att de gör det där. Sen kanske de skiter i det, som vi människor alltid gör. Vi drabbas av insikt under en dag när något starkt sker. Vilket skulle ske om du skulle plötsligt... Om din mor hade gått bort och du hittade brev som avslöjade en helt annan del av hennes liv, som har betytt så oerhört mycket för henne, och där du samtidigt förstår att anledningen att hon stängde porten till det livet var för att kunna finnas där för dig, så skulle du under just den här dagen kunna plocka upp luren och bara ringa någon som du inte ringer annars. Det, tack och lov, filmen inte avslöjar är att dagen efter det så ringer vi samma person igen och ber dem dra åt helvete. Det vill säga, insikten har gått över. Men jag tycker... Jo, men det är klart fan det kan vara skitstarkt. Och problemet är ju då fortfarande att syskonen spelas av klantarsel eller fått klantarsel regi, så att det inte fungerar för mig. Men jag förstår att rent manusmässigt så var det väl klockrent att de har lärt sig någonting för livet av den här historien. Det är klart att det nästan är självklart att det finns med i filmen. Men jag tycker bara det är dåligt genomfört. Ja. Nu tar vi en kort punkt här. Detta är punkt nummer 7 om jag inte räknar fel. Ja. Och det är bara kort, och det är också, det är faktiskt en sak som rör manuset och hur Clint Eastwood kanske regisserat och även vad som skrivit boken. Men det är att Francescas make, att han är en snäll kille. För det var enkelt här att skriva honom som ett svin, som det värsta han gör i filmen är att han inte riktigt ser henne, inte bekräftar henne, och han stänger dörren för hårt. Men, precis, och han gör det så som vi alla har problem att se människor vi älskar. Så att det är verkligen precis, på ett mänskligt... Precis, istället för man, som man skulle kunna gjort det då, att han är ett svin som vi får se i början slår henne. Ja. Och så kommer den här konstnären Robert Kincaid som är liksom en... Och det behöver, inte ens vara att han slår, utan oftast är det ändå så att han är en skitstövel på något sätt. Alltså, det vill säga att han håller på och flirtar med grannfrun över tvättlinan, och eller han kanske dricker för mycket. Men det här är en helt vanlig, snäll man som bara inte ser sin fru. Precis, och det tycker jag gör det. Det är ett bra val. Ja. När man gjorde syskonen värdelösa, så det gäller bra i alla fall. Men det var en kort liten punkt, så jag går direkt till punkt nummer 8 nu då. Mm. Och det är egentligen en bild i filmen, men det är också en sekvens, och det är efter deras första möte. Och Meryl Streeps karaktär då, den här Francesca, känner någon sorts erotisk kraft hon kanske inte känt på flera år. Så jag tänker komma till bilden, så jag tycker det är en av de snyggaste jag sett i en PG-13-film. Och en väldigt erotisk bild. Men då börjar med att hon står ute på verandan och bara låter så vinden smeka hennes nakna kropp, vilket jag tycker är skitfint. Mm. Och sen så kommer det också en bild då när hon ser sig själv i spegeln. Hon kanske inte har sett sig själv naken på det sättet som en, liksom en erotisk person. Nej. Efter sina många år där på Idaho's step med sin icke-bekräftad make. Men då är det i alla fall en bild där hon drar ner sina natt, vad ska man säga, i badrocken, fel ord, hon har på sig så här. Negligé kanske heter. Men fall hon tar av sig den och ser sig själv i spegeln, och då är det en skitsnygg bild som är jätteerotisk, för man får inte se någonting eftersom det är en PG-13 film egentligen. Men man får ändå se nästan hela hennes kropp, du vet. De har skärt jävligt snyggt i spegeln så man får se brösten men ändå inte, och man får se liksom hela Meryl Streeps nakna kropp. Jag tycker bara den bilden var så jävla snygg, och snyggare än varenda jävla nakenbild som finns, exempel Basic Instinct, som också är en film vi pratat om. Ja, och där, ja. Hela den sekvensen bara när hon blir en erotisk varelse igen, och hur de har löst det tycker jag är så jävla bra. Jättekul att du tar upp det, för att det är just det som kanske gör den här att den här filmen skiljer sig. För du vet hur vanligt det är att människor försöker skilja, jag menar, det kan vara en kvinnas sexuella uppvaknande. Jag menar, herregud, det finns så många sådana filmer gjorda av både kvinnor och män som bara faller platt. En liten grupp tycker om dem, men här gör man det verkligen smakfullt och elegant, Clintan. I samarbete, ja, med... kanske, tack för hand. Det är säkert skrivet så i manuset. Jo, eller i boken. Jo, men jag tror det är skrivet på sådana sätt i flera böcker och i flera manus. Men här är Clintan som regissör tillsammans med Meryl Streep, som vi vet är rätt bra på att ta emot regi. Hon är bra på lyhörd. För det värsta som har hänt, det hade kunnat vara så att man skrivit som att hon ligger i sin säng och masturberar. Ja. Och liksom håller hårt om hans, en kamera rullar eller någonting. Ja. Eller framför spegeln, men i betydligt större uttryck. Meryl Streep är ju en av världens bästa filmskådespelerskor. Ja, men då kommer vi till punkt nummer 9 då direkt. Och nu är det varmt. Det här är det som är bra med filmen. Det näst bästa kanske man ska säga. Och det är hur jävla bra Meryl Streep är på att ingjuta liksom, eller bli karaktärer. Ja. För här ska hon då, för du nämnde att hon är bra på att ta regi, hon är jävligt duktig. Och här ska hon då spela italiensk. Hon spelar italiensk kvinna, hon har liksom en accent. Och det är säkert kritik, det kom säkert kritik då mot henne, och det är säkert många som tycker det här är något av det sämsta med filmen. Jag tycker det är så jävla bra att hon blir liksom karaktär. Jag ser knappt Meryl Streep, jag ser den här kvinnan Francesca. Jag ser Clint Eastwood, jag ser inte Robert Kincaid. Men jag ser en italiensk hemmafru. Och jag tycker Meryl Streep är så magiskt jävla bra. Hur mycket man än, du vet, såhär slentrian hyllar Meryl Streep hela tiden, hela branschen gör ju det, Oscarsjury gör det och allt sådär, så är hon ju underbart jävla bra. Och hon är riktigt jävla bra i den här filmen. Hon känns som en av de få skådespelare överhuvudtaget som ingen har någonting att säga emot när vi bara rapar ut hyllningar. För man kan ju tycka så här, nu blev hon Oscar-nominerad igen. Och bara så här, men var det verkligen? Eller är det inte bara för att det är hon? Och så ser man filmen och bara, nej, men det är klart hon skulle ha den. Jo, till 95%. Jag tror också det finns en viss sån här David Fincher / Tarantino / Nolan-klick som tycker att Meryl Streep är så jävla dålig. Så här, fruktansvärt kass. Hon är en av mammas skådespelerskor, ska jag säga. Ja, men de är ju inte intresserade av processen att se en kvinna vakna upp sexuellt framför en spegel alls. Någonsin. Nej, de är ju Meryl Streeps make. Alltså för de ser precis, bara inte. Precis, de ser inte och bekräftar inte den underbara kvinna som Meryl Streep är. Nej, så när de ser filmen så är de så här, men varför, vadå? Och går vidare med livet. Och det var smart drag då att filmen är från hennes perspektiv. För att... hennes del funkar, Clint Eastwood inte lika mycket. Clint Eastwood känner jag lite är en snubbe som bara vill ha sex på vischan. Men dialogerna var lite så när den kom. Alltså att filmen var så pass bra att det inte var något problem. Men till exempel fick ju inte Clintan någon skådisnominering. Och det var aldrig något snack om det. Utan det var Meryl Streep som fick det. Och det var lite den dialogen, tror jag. Alltså de recensenter som gav den här filmen tre plus störde sig på att det var Meryl Streeps film, men Clintan funkade inte riktigt. Han är bra, men det är fortfarande Clintan. Det är inte en karaktär. Nej, det håller jag med om. Men det är ju någonting som ofta kan komma. Jag kan säga att en sak, jag har sett den här många gånger, och när jag ser den på en trött och dålig dag, vilket jag kan vara väldigt känslig för hur jag mottar saker på en trött och dålig dag, det är väl fan varenda jävel. Men jag är bra på tidigare. Jag vet att, aha, nu har jag om jag inte upptäckte att jag har en trött och dålig dag. Och så ser jag Broarna i Madison County, så vet jag att jag har en trött och dålig dag när jag stör mig på Meryl Streeps italienska accent. Det är en bra så här värdemätare. För att jag vet att jag vid ett eller två tillfällen har blivit så här: kunde de bara inte gjort henne till en vanlig jänkar hustru ut på vischan? Men när jag ser den på bra dag så känner jag exakt det du har berättat nu. Så att... Ja, men jag nu har inte jag sett den så många gånger som du sett den. Jag har kanske sett den filmen 3 gånger i hela mitt liv. Låter som att jag har sett den. Och jag hade nog aldrig återsett den om det inte var för att jag blev tvingad för att göra den här temperaturlistan. Mm. Men, ja, men det är någon, alltså, hon har ju även de små uttrycken och hur hon inte är med Streep utan den här lite blyga kvinnan. Nej, jag tycker hon spelar så jävla bra. Men sen dock kom på nu så här till saker jag stör mig på. Och det borde jag nämnt under det här under punkten som handlade om sexscenen. Och det finns också en scen där hon sitter i en bil och han blir intresserad av var hon kommer ifrån på ett så här intressant sätt. Jag gissar på att många andra där på vischan kanske är mer lite avståndstagande till den italienska kvinnan. Medan han är ett inbjudande och vet, man märker att han har rest och så. Och då frågar liksom, vart kommer hon ifrån? Och hon har väl fått svara på det innan, men ingen vet. Och svarar hon, hon kommer från en liten by i Italien som heter bla bla bla. Och han typ, ja, jag har varit där, jag har suttit på det kaféet och jag har bott där. Och det kändes också så jävla, du vet, kan du inte bara varit så att han har varit i Italien och han vet, ligger inte utanför den staden. Det hade räckt med att han visste var staden låg. Det behöver inte varit att de har suttit på exakt samma kafé i den jävla lilla italienska byn. Det var också, du vet, att ta det ett steg för långt för att bara smälla in det i publiken på något sätt, att de verkligen hör ihop. Han ger henne någonting som andra inte kan ge där. Det kan nog vara lite tricky när man just försöker hitta de här, speciellt när det handlar om en veckas romans. Hur visar man? Men jag förstår din irritation då på det, i och med att det hade inte behövts, för att de visade så bra. Bara genom, ja, det räcker att han känner till Italien. Han har varit i Italien. Han vet vart den här byn är. Eller genom det pågående mötet helt enkelt, alltså. Det vill säga att för mig har aldrig hans bakgrund med Italien spelat någon funktion, utan det är att de möts och blir så kära under hela den här veckan, alltså. Jag tror det är svårt, för när jag kollade på den här filmen så köpte jag den. Jag kände lite när jag såg filmen. Men jag kände ju inte så mycket när jag såg Titanic. Och det är lite samma typ av kärlekshistoria. Den här tidsbestämda korta, men som liksom räcker en evighet. Ja. The one that got away, som du nämnde då. Men jag undrar vad det är som gör att jag inte känner där, men att jag ändå känner här. Trots att jag stör mig ungefär lika mycket på Clint Eastwood som jag gör på Kate Winslet i Titanic. Kan jag dra här kort slutscenen? Eller är det din tia? Det har vi kommit till min tia nu. Och det bygger kring, och det här är det hetaste på listan. Det här är så jävla varmt. Så att hur mycket man än stör sig på Francescas accent, hur mycket man stör sig på Clint Eastwood, hur mycket man stör sig på syskonen, varje gång man ser den här filmen så tror jag att man sitter och ryr sig lite när man ser den här scenen. Det är slutscenen i filmen, eller i princip slutscenen då. Ja. Och det handlar just om, tror jag, för mig, om det här med The One That Got Away. Ja. Just att, för det den ångesten kan man känna sitt eget liv, att för varje person man inte griper tag i, eller som man låter att försvinna eller har försvunnit, så missar man ju en livstid. Man missar ett liv för varje person man inte är med på något sätt, så är det ju. Ja. Sen kanske inte det var det rätta livet att leva, men man tänker ändå tillbaka att hur hade det varit om jag hade tagit det steget, eller det behöver inte ha med kärlek att göra, det kan vara vad som helst. Mm. Om jag hade tagit den där resan till USA, vad hade hänt då? Om jag hade gjort det där, om jag hade sagt ja till den där utbildningen. Bla bla. Om jag inte hade gjort den här podcasten, vart hade jag varit då i mitt liv? Vem vet. Men slutscenen i alla fall, det är att de här två karaktärerna har sagt adjö till varandra och allting. Maken är tillbaka för den här veckan borta, och även hennes barn. Och så ösregnar, och så sitter Meryl Streep och väntar i en bil, för jag tror att hennes make in och handlar någonting. Och så ser hon Robert Kincaid för sista gången i hennes liv. Så ser hon Robert Kincaid som ska lämna stan i bilen framför, ja. Ja, men ja, först är det en scen att han kommer ut och går mot henne lite. Just. Och står i regnet och ser väldigt dum ut. Clint Eastwood ser väldigt dum ut där när han har en gammal gubbe som, du vet, det regnar på. Man undrar såhär, kan inte någon skötare komma och hjälpa in honom? Han är ute på, vet, han är vilse ute. Men sen, ja, men det absoluta slutet är ju att Robert Kincaids bil kör framför Francescas när hon sitter där bredvid maken. Och det blir rött ljus. Och hon griper tag i handtaget och vet om att det här är sista chansen hon har. Hon kan springa ut nu i regnet, sätta sig i bilen framför och bara försvinna med den person hon verkligen, verkligen älskar. Och man sitter där, och det är lite, lite likt, vi pratade om Seven också vi pratade nyligen, och då pratade vi om det här med att man hoppas att varje gång som Mills kommer få den här lådan, så hoppas man att filmen leder någon annan vart än vart man vet den kommer leda, att hans hustrus huvud ligger där i. Så vill man varje gång kanske lite att, kan vi inte få se henne springa till den bilen och få ett annat slut här. Men varje gång så sitter hon ju kvar, och Robert Kincaid kör iväg. Ja. Till tonerna av Joe Ice som Clint Eastwood har komponerat själv. Detta mästerverk till melodi som jag borde lägga upp nu. Och här knyts det även samman just hennes relation till maken. För när hon, Meryl Streep, väljer att inte kliva ur bilen, så börjar hon ju gråta. Ja. Och maken här skildrar just att han fortfarande inte vet. Och att han på det där sättet som vi gör med en älskade som kanske börjar gråta igen, bara säger så här: men hur är det? Och det räcker att hon säger: nej, men det är ingenting. Så låter han henne vara. Istället för att man skulle dra på här med att han bara: men älskling, älskling, vad har hänt? Som att det var något helt onormalt att man faller ut i tårar. Det är så vackert hur, för då känner man verkligen att man förstår även varför hon stannar. För det är inte så att det är ett svin hon stannar åt. Nej, det jag menar, sin familj. Hade det varit Alan Rickman som spelade maken och var ett svin och slog henne och skit, och det, och bara, vad fan. Så hade man kanske känt så här, det hade varit andra känslor där. Nu är det ändå att man kan förstå att man vill på ett sätt att hon sticker iväg. Mm. Precis som säkert min mamma och din mamma någon gång har känt att jag ska bara sticka. Och det gör det så fint från Clint Eastwood som regissör här, för på något sätt berättar han den här historien för alla människor om The One That Got Away, men säger även med hela den scenen att det är okej att ni stannade. Ja, ni, det kanske var er stora kärlek som åkte iväg där, men det är okej att ni stannade hos er familj. Det är inte någon förlust, utan det var bara ett annat val. Eller så satt Clint Eastwood i samma situation som David Fincher gjorde på New Line Cinema med Seven, där de sa: fan, kör in ett hundhuvud i lådan istället för Gwyneth Paltrows huvud. Så satt de och sa så här, nej, men kan inte hon stanna kvar? Och Clint Eastwood sa så här: nej, men klart hon ska sticka, hon måste sticka till honom. Men att han böjde sig bara: nej, men hon får stanna kvar. Nej, vi ska ju inte proklamera för otrohet här. Det ska vi verkligen inte göra. Jag tror i så fall, nej, men för det har man ju gjort, herregud. Man har byggt en av de populäraste filmerna på att en torsk är hjälten för en hora med Pretty Woman. Och så jag tror snarare det var här så att det var, att i så fall att Clint Eastwood fick kämpa för att producenterna inte skulle få Meryl Streep och bara springa ut och sätta sig i bilen. Ja, hur som helst. Jag la in en notis. Jag tänkte på musiken när jag såg filmen, hur jag visste att du skulle ta upp musiken såklart, ja. Eftersom Clint Eastwood har suttit vid sitt piano. Jag är ju manisk kring den här musiken. Men jag såg ingen anledning att ta upp musiken, och det hade känts lite falskt eftersom jag inte bryr mig så mycket. Nej. Det är också klart att den här Doe Eyes, den här underbara låten som inte jag kan minnas nu. Det är klart att den låten säkert spelar in hur jag kände i det ögonblicket. Men det är ett av de finaste sluten kanske i en film jag har sett. Ja. Jag tycker det är jättebra. Nästan någon sorts Casablanca-klass. Ja, verkligen. Det ska bli kul att se vad filmhistorien gör av det slutet. För att det, ja. Men för att när jag gick med på att göra den här tapeturlistan, så gick du med på att göra en Donnie Darko. Så nu vill jag att du gör en om Donnie Darko. Absolut, det ska jag göra. Jag vill bara öppet till våra lyssnare säga att jag tycker du är mycket bättre på att göra temperaturlistorna än vad jag är. Jag vet att jag har kommit på dem, men just så är det med det mesta i mitt liv. Allting jag står bakom idémässigt och har originalidén till, tycker jag får jag problem med. Så att jag tycker det är väldigt kul att lyssna på dig och reagera. På samma sätt är det kul för mig att lyssna på dig. Så det handlar väl om att det är jävligt kul att bli överraskad av vad kommer den andra personen ta upp. Faktiskt, det kanske är så men det var väl helt enkelt vårt snack om Broarna som helst County. En tantsnuskfilm av Clint Eastwood från 1995. Den kanske vackraste tantsnuskfilmen. Ja, mycket möjligt. Jag kommer nog aldrig mer se den här filmen. Men kanske se slutscenen. Precis. Kanske titta på YouTube ibland och bara sätta igång slutscenen. Ja, och jag har flaggat lite förut för att när du är äldre, beroende på vad du är med om i livet, så kan den få en utlager av betydelse liksom. Med brustna hjärtan. Men det beror ju helt på. Och det är skitsamma. Gud vad pretentiös jag känner mig. Nu avslutar vi. Ja, hej då Gustav. Hej då.